złotych w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 października, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na warszawskich Powązkach trwa uroczystość pogrzebowa Kornela Morawieckiego. Uczestniczą w niej najbliżsi marszałka seniora Sejmu, przedstawiciele najwyższych władz i przyjaciele zmarłego. Za chwilę relacja naszego reportera. Uroczystość ma charakter państwowy. Uczestniczą w niej przedstawiciele władz państwowych, tym prezydent, rodzina i przyjaciele marszałka seniora, także działacze opozycji antykomunistycznej w czasach PRL. Na Powązkach jest Dawid Grygorcewicz. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach przemawiają właśnie rodzina i przyjaciele świętej pamięci Kornela Morawieckiego. Na początku głos zabrał jego syn i premier Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że przywódca Solidarności Walczącej i prywatnie jego tata walczył o wolność i demokrację, a jego czyny wydały wielki plon. Ten plon rośnie, pęcznieje, potężnieje. Dlatego nasza miłość, twoja miłość jest silniejsza niż śmierć. Premier zwrócił też uwagę, że organizacja, którą stworzył Kornel Morawiecki, Solidarność Walcząca, była najmniej spenetrowana przez komunistycznych agentów. Historycy, którzy głowią się nad tym, dlaczego Solidarność Walcząca była tą organizacją, która była najmniej spenetrowana przez agenturę, czasami pomijają jeden czynnik, bo on jest trudny do wychwycenia. To jest lojalność. Lojalność setek tysięcy działaczy, ludzi Solidarności, Solidarności Walczącej. Lojalność do ojca. Wprost proporcjonalna do wiary, jaką on miał w ludziach. Kornel Morawiecki spocznie na Powązkach Wojskowych tuż obok byłego premiera Jana Olszewskiego, który w czasach PRL-u jako adwokat bronił w procesach politycznych m.in. właśnie zmarłego przywódcę Solidarności Walczącej. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Kornel Morawiecki był człowiekiem niezwykle głębokich przekonań i wewnętrznej siły, który zawsze chciał niepodległej Polski, powiedział podczas uroczystości prezydent. Andrzej Duda zauważył też, że gdy w 2015 roku Kornel Morawiecki został posłem, mówił o potrzebie wspólnoty i szacunku dla każdego. Kiedy mówi o Polsce, kiedy mówi o wspólnocie, kiedy mówi, że razem musimy ją realizować, to pokazuje, że miał szacunek do każdego, że on, człowiek tak niezwykle doświadczony prześladowaniem, wyśmiewaniem, brakiem szacunku, doskonale rozumiał, co to znaczy wolność gromadzenia się, wolność wypowiedzi, wolność słowa, demokracja i wspólnota. I że właśnie wspólnym działaniem najprędzej zbudujemy silne państwo, niepodległą rzeczywiście Rzeczpospolitą, której tak bardzo pragnął. Kornel Morawiecki stał się legendą za życia, przypomniał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. Przekazany przez hierarchę list odczytał metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski. Rzadko przychodzi nam uczestniczyć w pogrzebach ludzi, którzy już za życia stali się legendą. Rozkochany w Polsce, miłujący wolność i niepodległość nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem. Świętej pamięci Kornel Morawiecki taką legendą stał się już za życia, a życiem dla niego była Polska, wolna i niepodległa, wolna bez kompromisów. Marszałka seniora żegna też kilkuset działaczy Solidarności Walczącej. Wielu z nich ma transparenty i przypinki z symbolem założonej przez Kornela Morawieckiego organizacji. Nie było dystansu między Kornelem a ludźmi, z którymi rozmawiał. Czy to był młodszy, starszy, no to był jakiś fenomen. I nigdy się nie dało poczuć, że to, co człowiek mówi, czy do niego, czy że to jest nieważne. Nie było takich świąt, żeby z nami się nie dzielił opłatkiem, żeby na Wielkanoc nie przyszedł na jajko do nas. Zawsze mieliśmy z nim taki bliski kontakt. On zawsze był blisko ze wszystkimi i wszystkich znał. Był kimś w ogóle wyjątkowym, bo był człowiekiem, z którym można było się nie zgadzać, powiedzieć: nie, ja się z tobą nie zgadzam, to przekonaj mnie, powiedz, może ty mnie przekonasz do swoich racji. Postać, która no, częstokroć zamilczana w przeciągu ostatnich 20 paru lat, no i dostał się w końcu do Sejmu i dzięki Bogu no, odegrał, uważam, bardzo pozytywną rolę, bo starał się pokazać, że Polacy powinni ze sobą rozmawiać, a nie warczać na siebie i gryźć. Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Szwagrzyk przypomniał dziś, że stworzona przez Kornela Morawieckiego Solidarność Walcząca była ruchem, którego jedynym celem była niepodległa Polska. Kornel Morawiecki wykazał się w latach 80. szczególną odwagą.

Kornel Morawiecki, 1941-2019. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Witamy, zapraszamy. Ryszard Jaźwiński oraz Michał Jakubik. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A w tym tygodniu mamy dwie polskie premiery. Stylowy kryminał Janusza Majewskiego, Czarny Mercedes. Reżyser już za chwilę będzie z nami. Oraz pełnometrażowy dokument Dariusza Załuskiego o himalaistach zatytułowanym Ostatnia Góra. Z jego autorem porozmawiam nieco później. Przed 15 zapraszam także na spotkanie z Tomaszem Kotem. Wcześniej Kate Bush, dziś wyjątkowo po francusku. Witam pierwszego gościa dzisiaj w Trójko Filmowo, Janusz Majewski. Dzień dobry. Z wielką przyjemnością. Pamiętam, to już kilka lat minęło, pamiętam naszą rozmowę, gdy tuż po premierze Ekscentryków zapowiadał pan kolejny film. Wtedy jeszcze dosyć enigmatycznie, ale dotrzymał pan słowa. Od wczoraj w kinach Czarny Mercedes. Tak, to rzeczywiście... Wtedy się spotykaliśmy, ale przecież nie tylko wtedy, wielokrotnie. Wiele tych spotkań było. Miło mi pana gościć z okazji tej aktualnej premiery, ale przypomnijmy, jak się ten Czarny Mercedes zaczął, no bo też pamiętajmy, wcześniej ukazała się książka. Tak, zaczął się od książki, którą pisałem, nie mając nadziei na to, że zrobię z tego film. Chciałem po prostu opowiedzieć tą historię, a na szczęście pisanie nie wymaga żadnych środków poza cierpliwością i utrzymaniem tej jednej osoby, która pisze. Wysiłek autora, tak. Tak. Natomiast jakiś pierwszy, nawet jeden mały krok w filmie to są koszty. No ale jak książka wyszła, została zaraz drugie wydanie dodruk, został też wydany i mój producent stały, można powiedzieć, bo to jest trzeci film z nim, Włodzimierz Niederhaus, no, powiedział, no to trzeba zrobić film. No i tak się zaczęło. Zacząłem pisać. Najpierw mieliśmy zamiar zrobić z tego 10-odcinkowy serial, żeby zmieścić po prostu całą fabułę, ale... No, wielu bohaterów, wiele wątków. Tak, ale to się nie udało, to znaczy po prostu początkowe zainteresowanie tym potem zmalało z jakiegoś tam powodu, ale koproducent, którym był wtedy i pozostał, była Telewizja Polska, wszedł jako koproducent do filmu. No i powstał film. Teraz okazało się, że mamy tego materiału jednak sporo i moglibyśmy zrobić 3,5 odcinka. Więc wobec tego zapadła taka decyzja, żeby jeszcze jeden wątek dokręcić i żeby powstały 4 odcinki, żeby przynajmniej była taki miniserial. To już zrobiliśmy. Dosłownie 4 dni zdjęciowe się odbyły. Czyli będzie jeszcze premiera telewizyjna. Będzie jeszcze telewizyjna. Nie wiem kiedy, bo to są jakieś tam przepisy, kiedy może się ukazać. No pewnie przyszły rok dopiero. Pewnie w przyszłym roku, tak. No ale film jest. Film jest. I właśnie pytanie do autora. Jakiej tutaj rady udzielić wszystkim odbiorcom? Czy jeśli ktoś do tej pory nie czytał książki, to lepiej, żeby teraz nie czytał i obejrzał film, ewentualnie potem literaturę sięgnął później? Jak pan sam do tego podchodzi? Myślę, że lepiej, żeby najpierw obejrzał film. Po pierwsze dlatego, że nie będzie tam poszukiwał wątków, których nie ma, a który by znał z książki. No poza tym, co ważne, to jest kryminał. Lepiej za dużo nie wiedzieć. No więc właśnie. I poza tym, jak gdyby wtedy podrzucam mu w pewnym sensie filmem tropy, jak czytać książkę, jak sobie wyobrazić bohaterów. Bo jak czytamy książkę, to właśnie w głowie nam się wyświetla jakiś film. A mamy wyobrażenie. Tak, mamy wyobrażenie bohaterów, sytuacji i tak dalej. Ale tyleż tych filmów, ile czytelników. Każdy ma swój film w głowie. W tym momencie już jest jakaś wspólna platforma, na której się, to znaczy obejrzenie filmu, no a potem można rozwijać właśnie wątki, które w filmie się nie zmieściły, albo inne warianty tego, no po prostu moim zdaniem jest lepiej, tak. Przynajmniej dla autora. No ale my mamy film, spotykamy się w audycji filmowej, więc trzymamy się tego, co właśnie od wczoraj już w naszych kinach. Jest ten czarny Mercedes, to są duże różnice w stosunku do tej wersji literackiej. No duża, bo chociażby objętość książki to całe wątki musiały wypaść. Ale zasadnicza sprawa została oczywiście. Główny dramat został opowiedziany. A jaka jest geneza całej tej historii? Bo opowiada nam pan, tak jak zresztą powiedzieliśmy, to jest kryminał, bardzo stylowy, ale jednak czas akcji, miejsca akcji są bardzo konkretne i charakterystyczne. No więc właśnie, nie jest to dokładnie klasyczny kryminał, bo nie chodzi tylko o zagadkę, kto zabił i dlaczego. Chociaż na pewno to nas chociaż zaskakuje. To jest, tak? Ale to jest jak gdyby taki mechanizm, który potrzebny jest, żeby pokazać właściwie to, co jest istotniejsze niż sama zagadka kryminalna. To znaczy wszystkim galerię postaci bardzo różnych, psychologiczną ich psychologiczne wizerunki. No i tło. To jest coś takiego, czego szczerze mówiąc, nie za bardzo to było eksploatowane, dlatego że niezliczona ilość polskich i nie tylko polskich filmów o wojnie i okupacji. No tak, bo są czasy II wojny światowej. Tak, to pokazywała właściwie tylko cierpienie, terror, walkę partyzancką albo podziemną i tak dalej. Wszystko jeszcze w takim sosie, powiedziałbym, no czarnym, no raczej szarym i biednym, ale przecież zwłaszcza w pierwszych latach okupacji, a to są pierwsze lata, to się dzieje w 1941 roku, jak wiadomo, drugi rok okupacji. I ta Warszawa jeszcze wyglądała jak przed wojną. Poza całym koszmarem wojny ludzie przecież na co dzień mieli swoje codzienne sprawy, żyli. Oczywiście, ale nie wszyscy. Chodzi o to, że byli tacy, którzy z jakiegoś powodu mogli prowadzić życie tak jak przed wojną. Tutaj mam do czynienia z adwokatem, który prowadzi kancelarię. Ma w związku z tym normalne, podobne do przedwojennych dochody, prowadzi pewną konspiracyjną działalność na rzecz getta. To mówimy o postaci granej przez Artura Żmijewskiego. Tak. I jego to jego życie wygląda właściwie jeszcze zupełnie jak przed wojną. I druga sprawa to jest taka, że a właśnie takiego obrazu okupacji nie było. Przynajmniej ja nie pamiętam, żeby coś takiego widział. Może w czeskich filmach coś takiego bywało. Że pozornie wszystko było normalne, tylko a dopiero pod skórą się tam... No może też we francuskich filmach. Tak, może też. A druga sprawa to jest na przykład sprawa getta. Ja natknąłem się na informację, która mnie zelektryzowała dosłownie. W archiwum Ringenbluma, który pisał dzień po dniu kronikę getta i to ocalało szczęśliwie i zostało nawet wydane potem. Jest taka wzmianka, że w pewnym momencie w getcie funkcjonowało ponad 60 nocnych lokali. To po prostu absolutnie jakieś zakłócenie obrazu, z którym się wychowałem, który widziałem. Widziałem tylko nędzę, głód umierających ludzi na ulicy. A co więcej, co zobaczymy w pana filmie, bywali w tych lokalach niemieccy oficerowie. No właśnie, ci ludzie za wszelką cenę chcieli żyć, tworzyć, wykonywać. Że tam się na przykład znalazł Jurandot. Ocalał na szczęście. Ale inni nie ocaleli. Wciąż prowadzili tą działalność, trzymali się tego życia, tego istoty ich egzystencji. Tego, co kochali i chcieli dalej uprawiać. Dla innych, dla ludzi, którzy zostali zamknięci i którzy żyli na kredyt, można powiedzieć. Czyli była to jakaś forma odreagowania i poszukiwania odrobiny normalności w nienormalnych czasach. Wspomnieliśmy już Artura Żmijewskiego, ale powiedzmy słów kilka o pozostałych aktorach, którzy zagrali pana w pana filmie, bo z jednej strony ma pan grupę tych swoich ulubionych aktorów, a z drugiej strony też zaprasza pan ciągle kogoś nowego i tutaj też są. No tak, bo takie odkrycia. No, trudno, żeby moi starzy przyjaciele grali młode role. Czas leci. Ale właśnie staram się zawsze może dać jakąś szansę komuś nowemu. I co prawda Marysia Dębska już wystąpiła w kilku filmach. No ale to dostała od pana bardzo też ciekawą rolę do zagrania. No tak, ale właśnie dostała zadanie bardzo trudne, z którego moim zdaniem wywiązała się bardzo dobrze. Bardzo byłem z niej zadowolony i z przyjemnością ta praca przebiegała. Ale też Aleksander Milicewicz, to jest pół Serb, pół Polak. On się urodził w Serbii, ale wychował w Polsce, bo matka jest Polką. Oni uciekli, jak się zaczęły wojny na Bałkanach. On był wtedy małym chłopcem. A teraz jest oczywiście wykształconym w Polsce aktorem, skończył warszawską akademię. Tak, no i też świetna rola. No więc dałem mu tutaj trudną bardzo rolę i mam nadzieję, że został zauważony, że to mu pomoże w dalszej. Tak jak pomogłem kiedyś talentowi Marka Konrata, powiedzmy. Zaklęte rewiry. Czy Ewy Dałkowskiej, czy czy Wiktora Zborowskiego i tak dalej, i tak dalej. No to kolejni aktorzy. No tak się też składa, że i z Marią Dębską, i z Aleksandarem, tak należałoby pewnie powiedzieć, Milicewiciem, już na temat Czarnego Mercedesa miałem okazję rozmawiać w Gdyni podczas festiwalu. Bardzo się cieszę, że dzisiaj miałem szansę gościć pana. Dziękuję. Zapraszamy bardzo. W takim razie do kina. Zapraszamy do kina, oczywiście. Zobaczą państwo. Film może wzbudzić kontrowersję, ale to dobrze. Tak powinno być. Nie wszystkim się musi podobać wszystko. I nie wszyscy muszą kontestować wszystko. Na pewno mogę powiedzieć, że jest pan wierny sobie. Naprawdę dopieszcza pan każdy detal, każdy szczegół. Jest klimat, jest styl. Kino. Po prostu. Czarny Mercedes. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Moim gościem w Trójko Filmowo był reżyser filmu Janusz Majewski. Dziękuję. Dziękuję. You used to touch me, but baby, now your touch has turned so cold. You used to want me, now baby, you just want to let me go. I can see I'm losing you now, and I don't wanna, no, I don't wanna be just someone that you loved before. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Oczywiście z wielką przyjemnością, bo nie tak łatwo w ostatnich miesiącach pewnie byłoby się z tobą umówić, w Polsce przynajmniej. Tak, mam takie wyrzuty, bo bardzo wiele osób chciałoby się spotkać i porozmawiać i ja nie zawsze mogę i na przykład nie zawsze pamiętam, żeby oddzwonić i się bardzo dużo dzieje, bo się tak świat rozciągnął. No to masz okazję wszystkich tych zainteresowanych właśnie przeprosić za to i to jest wyjaśnienie tej sytuacji, ale o tym może później, o tym co się z tobą tak działo, dzieje gdzieś daleko od naszego kraju, bo to w kinach... Nieznajomi. Nieznajomi, tak jest. Polski film, absolutnie polski, chociaż z korzeniami włoskimi. Z korzeniami włoskimi i absolutnie cieszą mnie i sprawiają wiele satysfakcji wyczytanie wszystkich tych recenzji, bo absolutna większość mówi, że wprawdzie remake, ale idealnie skrojony na nasze warunki i po prostu bardzo się cieszę, że wziąłem w tym udział i byłem świadkiem na przykład tego genialnego performance'u Maji Ostaszewskiej, który widziałem. Na samą scenę, które zapierają dech w piersiach. Tak, kilkakrotnie, jakby pamiętam, ona robiła ostrzejszą wersję. Lżejszą. Jeszcze? Tak, tak, bo to oczywiście granie finału tego filmu było fascynującą aktorską taką przygodą, ponieważ przez miesiąc siedzimy przy stole, jest śmiesznie, jest fajowo, mamy różne nasze problemy takie osobiste pod tytułem jak wytrzymać to, żeby przez 3 dni jeść zupę dyniową non stop. Tylko szybko przypomnijmy to dla tych, którzy nie widzieli włoskiego pierwowzoru i jeszcze nie zdążyli zobaczyć Nieznajomych. To jest taka towarzyska zabawa polegająca rzecz biorąc. Zresztą sam możesz to powiedzieć. Grupa przyjaciół, Włosi stworzyli przepiękną historię, grupa przyjaciół spotyka się i jedna nowa narzeczona w tym środowisku wpada na pomysł takiej gry, prowokuje resztę. Oczywiście dochodzi do ciągu takich uzależnień psychologicznych w postaci jak to, ty nie wyjmiesz, coś ukrywasz? Nie, no pewnie nie mam nic do ukrycia. Finalnie wszyscy wyjmują telefony i przez najbliższą godzinę czytają na głos SMS-y i rozmawiają na głośno mówiącym, nie zdradzając obecności tych przyjaciół. No i okazuje się, że ci znajomi to może tak naprawdę też są i nieznajomi. I różnie się to odbywa. No i oczywiście zaczyna się może i wesoło, zabawnie, ale potem robi się coraz bardziej poważnie. Tak jest. I przez miesiąc takiego wspólnego, bo to jest tak naprawdę w filmie rzadka chwila. I zazwyczaj 2-3 aktorów gra, nie wiem, 4 czeka na kampie, albo mają swoją próbę, albo gdzieś się przygotowywują. Generalnie rzadko się zdarza pracować tak długo, w tak dużym gronie aktorskim, jeśli chodzi o film. Bo w teatrze oczywiście to jest normalne i wpisane w takie reguły tej pracy codziennej. Natomiast w filmie to się nie zdarza. I stąd ciągłe jedzenie zupy dyniowej. Tak, no oczywiście były takie hasła, prosimy aktorów o niejedzenie śniadania, bo wiadomo, że w godzinach pracy będzie non-stop zupa dyniowa i tak dalej, albo makaron. Natomiast finał, jak się zbliża finał, kiedy każda z tych postaci ma jakiś rodzaj swojego pęknięcia, to była fantastyczna przygoda, bo wtedy mogłem zaobserwować 6 różnych rodzajów zbierania się do tych trudnych momentów. Każdy chciał wypaść jak najlepiej i zrobić to. I tu wielki szacunek dla reżysera. Tadeusza Śliwy. Tak, bo on to po pierwsze pięknie to wymyślił, skomponował, to było pięknie przygotowane logistycznie, ale też jak widziałem, co się na planie dzieje, jak na przykład, wyobraźmy sobie, że każda z tych postaci miała taką wersję bardzo ekstrawertyczną i teraz na przykład reżyser zakochany w tych wszystkich wersjach mógłby je złożyć obok siebie i w tym momencie mamy ostatni kwadrans. To byłby jakiś wulkan. Mega histeryczny. Tak. Więc wypionowanie tego wszystkiego to wielka sztuka. Także świetnie się też pracowało z reżyserem Tadeuszem Śliwą. Ale też, jeśli już mówimy o aktorach, to trzeba zauważyć, że ten zestaw aktorski tutaj jest specyficzny, bo z jednej strony takie tuzy, tak jak wspomniana Maja Ostaszewska, jak ty, jak Łukasz Simlat, ale też aktorzy mniej znani, mniej doświadczeni, więc to też chyba było interesujące doświadczenie. Oczywiście, że tak, ale to przede wszystkim mówimy tu o zdolnych ludziach. Przy tym stole usiedli bardzo zdolni ludzie i w przypadku takiej materii jak film mamy wszyscy podobne bardzo zadanie. Po prostu siedzimy przy stole, toczy się dyskusja. Jeśli miałyby wychodzić jakieś na przykład ewentualne braki w doświadczeniu, absolutnie nie w talencie, wtedy one wychodzą na przykład, nie wiem, w dużych zbiorówkach. W takich technicznych pewnie kwestiach. Tak, na takich technicznych sprawach, ale nie było to odczuwalne na planie absolutnie. Bardzo szybko doszliśmy do takiej wspólnej refleksji, że to jest jedna główna rola rozbita na 7 aktorów i w ten sposób do końca szliśmy. Nie było tam żadnych jakichś egotycznych wyskoków, wycieczek i fantastyczne to jest zjawisko i odczucie, jak miesiące po wspólnej pracy w dniu premiery się spotykamy i ta energia wraca. Już nie ma tych osobnych puls, postaw, no wiesz, teraz już zaczyna się inna sytuacja, jest promocja, idziemy tam. Świat, po prostu cały czas, tak jak na planie, tak i podczas tej promocji byliśmy razem, więc super. Oczywiście osobą łączącą włoski pierwowzór i tę polską wersję, zresztą tych wersji narodowych, to już powstało wiele. Bo tam kilkanaście jest, tak, to jest niewiarygodne. Pewnie jeszcze wiele, biorąc pod uwagę fakty, jak wiele krajów kupiło prawa do tego scenariusza, oczywiście. Jeszcze powstanie. Oczywiście, ale tą osobą łączącą jest, i to wyjątkowe właśnie też w tym polskim filmie, jest Kasia Smutniak. No ale myślę, że wszyscy są w tym momencie bardzo ciekawi tego, czy przed wejściem na plan Nieznajomych, czy Czy ty znałeś, lubiłeś film Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie sprzed 3 lat? Ten włoski pierwowzór? Od takich fajnych znajomych, których sobie opinię cenię i to wielu, słyszałem, że to świetny film i warto obejrzeć. Ja tego filmu nie oglądałem. Kiedy zaczęliśmy pracę... A do dzisiaj? Czy do dzisiaj nie obejrzałem. Aha. Kiedy zaczęliśmy pracę, Tadziu też prosił. Kto nie oglądał, niech nie ogląda, bo to jeszcze może się zasugeruje, robimy coś zupełnie innego. I dla mnie też bardzo ważne było zdanie Kasi Smutniak, która mówi, że to jest przedziwne uczucie, przedziwne doświadczenie aktorskie, ale ona się przede wszystkim czuje, jakby nie grała tego samego filmu, że to tam jednak jest trochę inaczej, trochę inne rozwiązania, ale też no, mówiła, że jest pod wrażeniem tej naszej strony polskiej, nie? Że to fajne doświadczenie bardzo, że tym momentami było jej, czuła, że to jest ten właściwy... Czyli tak jakby wchodziła w zupełnie coś nowego. Tak, ten właściwy rdzeń, no i też praca z nią to było coś niesamowitego. Przyniosłem na plan rozmówki włoskie, bo kiedyś jechaliśmy na wakacje do Włoch i sobie kupiłem jakiś taki podręcznik tam włoski dla bezstrzaków czy coś takiego i namówiłem ekipę, żebyśmy co jakiś czas zaczepiali Kasię na planie i zadawali takie absurdalne pytania, jak w tych wszystkich podręcznikach do nauki. Przepraszam, gdzie tu jest ręcznik? Bo jak dojdę do biura? I tak po włosku zadawaliśmy jej pytania, żeby jej było miło i sympatycznie. No a resztę zobaczymy w kinie, bo nieznajomi Tadeusza Śliwy z taką piękną obsadą już na dużym ekranie. No to wróćmy może do początku rozmowy i pomówmy o tym, co się z tobą działo przez te ostatnie miesiące, bo właściwie nie było cię tutaj, a coraz więcej tych tytułów anglojęzycznych. No zaczyna się, znaczy na początku powiedziałem, że świat mi się trochę rozciągnął i zdarza mi się na przykład, że o 2 w nocy mam jakąś ważną rozmowę z agentem z Los Angeles i coś tam dyskutujemy i trzeba tak zrobić i on ma pełną świadomość, że tu jest noc, ale więc ogarnianie tych przestrzeni czasowych jest momentami trudne. Też ten świat jest trudny tam. No ale po zimnej wojnie jednak ty już masz taką swoją określoną, sądzę, pozycję. Nie jesteś anonimowy w tym środowisku. Anonimowy nie, ale to jest ciągle taka sytuacja, gdzie się przyglądamy, nie? Przyglądajmy się człowiekowi, przyglądajmy. Jest ogłoszenie, że powstanie Tesla. Ten Tesla się teraz obecnie przesunął. Czyli film pod roboczym tytułem Nikola. Nikola, tak jest. Mhm. Więc to było, no, to było dla mnie coś naprawdę olbrzymiego, jak przyswojenie tej informacji. Pamiętam takie jakieś przerażenie wewnętrzne, jak żona do mnie podeszła i mu pyta, co jest. Nie? Ja mówię, że no niby wszystko jest okej, niby wiem, co robić, tylko to jest wszystko tak jakby bogowie razy 1000, nie? Jakby i oczekiwania niewiarygodne, mhm. i presja wielka. I film się miał zacząć we wrześniu, czyli już powinien być... Wystartować. Ja miałem tak, że jak wróciłem ze Stanów, no to w zasadzie się przygotowywałem do tego Nikoli, więc przez 2 miesiące chodziłem po Warszawie z wąsami. Miałem taki objaw, że kamizelki zacząłem kupować. No to gdzie teraz te wąsy? A no to były doklejane czy prawdziwe? Nie, no ja sobie zapuściłem i chodziłem, jakby i testowałem. To bo robiłem... teraz tylko taki lekki zarost widzę. Nie, no już teraz jakby odpuściłem, no bo jeżeli to się przesuwa, a w listopadzie zaczynam inny film, no to w tym momencie wszystko się jakoś tak przemoderowało. Byłem w Londynie u reżysera, żeśmy rozmawiali, mówię, słuchaj, no to zrobię ten film, będę miał na pewno lepszy angielski, będę bardziej obyty na planie, to trzeba w ten sposób patrzeć, szukać pozytywów. Jedyne zadanie moje to trzymać włosy, no żeby tam mi nie ogolili, bo ten film, który zacznę w listopadzie, skończę pod koniec stycznia. A co to jest? Brytyjska produkcja? Thriller, międzynarodowa produkcja z hiszpańskim reżyserem, ale nic nie mogę więcej powiedzieć, bo... A to jest może to Perfect Enemy? To jest to? A skąd ty takie coś znasz? No nie wiem, czy to jest to? Nie, ale to już ogłosili? Znalazłem w necie, na stronie amerykańskiej chyba. Ale mnie zaskoczyłeś. Proszę Państwa, sytuacja jest na żywo. Absolutnie jestem zaskoczony w ogóle. Ale to źle, że ja znam tytuł filmu to Thrillera, w którym masz grać? Tak, nie, to jest genialne. Słuchaj, genialny scenariusz. Jezu, ale mnie zaskoczyłeś, aż mi się tak wow. Ale trafiłem w 10. Tak, w ogóle, o kurde, no dobra. Tak. Ja wiem, Tomaszu, że ty lubisz do ostatniej chwili trzymać wszystko, wiesz, w tajemnicy. Nie, po prostu nie chciałem. I nazw napięciu. Wiesz co, nie, bo to jest też... Nie, ale ja znam tylko tytuł filmu, właściwie nic więcej. I że to jest thriller. Tak jest, że to jest thriller. Fantastyczny scenariusz. No i że masz tam grać. Tak jest, nie mogę się doczekać też i taka jest umowa, czyli zrobię The Perfect albo A Perfect Enemy i potem polecimy do Nikoli i to, co zrobię na pewno i to jest mój polski plan, to jest debiut Macieja Kawalskiego w przyszłym roku i tak jesteśmy dogadani, że jak tylko kończy Maciej Tesla. Kawalski, autor krótkiego filmu Atlas. Tak, dobrze kojarzę. Tak. Fenomenalny. Bywał też tutaj u mnie w Trójce, tak. Fenomenalny człowiek, naprawdę. No przecież ty grałeś w Atlasie, tak, oczywiście. Tak, oczywiście, jasne. Tak. W tej chwili Atlas robi swoją karierę, bo fruwa po Stanach i są różne festiwale i jesteśmy na jakiejś shortliście i coś fantastycznego. A Maciek uważam, że jest przezdolnym młodym reżyserem i cieszę się, że go znam i na pewno razem będziemy. A przy okazji też lekarzem wykształconym, no, więc tak, może tak, to oczywiście. Się też przydaje czasami na planie. Tak, tak. Jak będzie grypa na planie, to Maciek coś tam poradzi. Czyli czekamy na film Nikola, to zdjęcia przed tobą, ale tutaj trzeba absolutnie zauważyć to, że oto w tym amerykańskim filmie biografii grasz główną tytułową rolę. To jest naprawdę coś. Jest coś niesamowitego też, wiesz, w takiej... Jak dostałem pierwszy sygnał, że... Bo na terminy pływały. Najpierw miało to być październik, czyli w połowie września gdzieś. Może na początku września przyjedziesz na próby i tak dalej. Potem wszystko nabrało przyspieszenia. Jak dowiedziałem się, że w połowie sierpnia mam być, to przypomniałem sobie taki moment, kiedy przygotowywałem się do Bogów. Czyli tak naprawdę ta decyzja zabrała mi miesiąc przygotowań. I mówię do żony, kochanie, muszę w tym sierpniu już być gotowy. Dlatego, że tam wszyscy patrzą i się zastanawiają, czy to jest jakiś eksperyment z tym Polakiem, czy on jest gotowy, czy to będzie okej, i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam przed Bogami, jak pojechałem do Zabrza, cały czas przedłużałem wizytę w Zabrzu. Chciałem to zrobić na koniec przygotowań, tak żeby już mieć jakąś tam zgromadzoną wiedzę, no żeby móc się zmierzyć z tym, bo to jakiś dziwny rodzaj takiej indywidualnej, wewnętrznej presji jest. To się sprawdziło i tak sobie pomyślałem, kurde, brakuje mi miesiąca, teraz ten muszę przyspieszyć to wszystko. No i właśnie dostałeś, tak? Tak, teraz dostałem to całe miesiące. Tak. Ale oczywiście na tym polega ta praca i ten zawód, skazany na bluesa, bo na przykład jakby taka analiza. Bo w zasadzie można byłoby o tobie powiedzieć, że jesteś w pewnym sensie specjalistą od biografii. Tak, tak, tak, tak, ale do Wskazanym chodziło mi coś innego, że tam po pierwszym dniu zdjęciowym plan został przerwany i po prostu rozwiązany. Więc ja pamiętam, że przeżyłem jakiś po prostu szok, to był mój debiut filmowy, nigdy wcześniej nie grałem w filmie, byłem przekonany, że to jest jakiś czarny fatum, że ja się do kina nie nadaję. Że nic z tego już nie będzie. Tak, że tylko teatr, bo w zasadzie od 5 lat grałem w teatrze non-stop, więc byłem spełniony aktorsko człowiekiem, bo nie wychodziłem po prostu z teatru. Ale ten film jest ciekawił. I pamiętam, że parę miesięcy później wylądowałem w Warszawie, robiłem serial Kamera, Kafe, pojawiło się na dobre i na złe i w pewnym momencie boom, Janki Dawa-Błoński reaktywuje ideę, robimy Skazanego. I potem tak sobie pomyślałem, kurde, jakby ten film poszedł tak od pierwszego dnia do końca, to ja wtedy bym był takim aktorem, co tak zadebiutował w dramatycznym filmie i pewnie inaczej by się jakoś te seriale rozłożyły, albo by ich nie było. Miałem takie jakieś myśli różne. A potem sobie pomyślałem w trakcie filmu, że ten rok... To jest zebrane bezcenne doświadczenie, że być może gdyby ten film się nie przerwał, ta rola byłaby o wiele słabsza, ponieważ ja bym był po prostu słabszy technicznie. Zebrałeś doświadczenie. Tak, i przy czym z punktu widzenia, z perspektywy aktorskiej, to naprawdę to jest robota na planie. To nie o to chodzi, że gram w komedii, to po prostu jestem mniejszym aktorem i mniej się rozwijam. Po prostu dzień zdjęciowy to jest dzień zdjęciowy, to jest po prostu nowe doświadczenie. I tak sobie też zacząłem myśleć, ja mówię, kurde, Wskazanym tak pięknie wyszło, trzeba tylko cierpliwości, trzeba umieć poczekać, trzeba umieć się przeformatować w głowie. Nie? No i pięknie się skończyła później. Tak, tak, tak, więc ten spokój jest taki. Oczywiście, znaczy staram się, żeby te trudności były tylko jakimiś takimi pagórkami, no po prostu długie mam nogi, no to przeskoczę, nie? Ważne, żeby nie demonizować pagórków. A Paweł Pawlikowski nie przypomina o sobie od czasu do czasu? Mamy kontakt, jesteśmy w kontakcie. Ostatnio zapytał mnie, jak sprawy. Jeszcze wtedy było przed przesunięciem filmu. Powiedziałem mu, czuję się jak polski bokser przed walką w Madison Square Garden. To chyba zawsze generuje jakąś niewiarygodną adrenalinę i wiem, że tam polecę i po prostu muszę działać i odpisał mi, walcz dzielnie. Ja mu odpisałem, właśnie kroję nowe rękawice. No, no, trzymamy kciuki za ten bardzo ładny, tak jak to wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, ciąg dalszy. Mam nadzieję. A na razie zapraszamy na film Nieznajomi. Nieznajomi. Bardzo szczerze, super szczera robota, naprawdę. Zapraszam. No i już możemy się przekonać właśnie, jak to wygląda. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. W Trójce był z nami Tomasz Kot. Trójkofilmowo ostatni dziś z zapowiadanych gości. Dariusz Załuski, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Autor filmu Ostatnia Góra to jeszcze jedna premiera tego tygodnia. Tym razem pełnometrażowy film dokumentalny. Zgadza się już w kinach? No zgadza się. Od wczoraj na dobre w kinach. No tak, w piątki wchodzą nowe filmy na ekrany naszych kin. Właściwie ciebie, Darku, powinienem zacząć, rozmowę z tobą powinienem zacząć od pytania, na ilu 8-tysięcznikach w życiu byłeś? Tylko na 5. Tylko. No ale zaraz dodaję, że w sumie 7 razy, bo po dwa razy. No właśnie, a K2? K2 raz, no ale to takie najważniejsze wejście w moim życiu, mimo że właśnie na Everestie na przykład byłem dwukrotnie. Dla laików może warto dwa słowa informacji, dlaczego właśnie ta góra, czyli K2, ma takie wielkie znaczenie dla himalaistów, dla świata, no i dla wszystkich, którzy się pasjonują tym sportem, czy obserwują to zdobywanie. No dla mnie osobiście K2 jest w ogóle takim symbolem tej góry najtrudniejszej, największej, chociaż nie jest najwyższa, jak wiemy, Everest jest ponad 200 metrów wyższy, ale K2 jest trudniejsza i jest piękniejsza, jest bardziej niedostępna, także nie bez powodu zimą jest ostatnim szczytem 8-tysięcznym niezdobytym, mimo już kilku prób. I cały czas uważam, że jest to bardzo, bardzo duże wyzwanie. No nie przypadkiem właśnie pytam o K2, bo to gdzieś w tle jest tak, że góra, która staje się bohaterem twojego filmu, no właśnie ta ostatnia góra. To właśnie ta ostatnia, czyli 14 ośmiotysięcznik, który jako jedyny jest zdobyty zimą. Jak się ta historia zaczęła dla ciebie i dla bohaterów twojego dokumentu? No bo zaczęła się już kilka lat temu, pewnie od przygotowań, a ty przecież od wielu już lat właśnie łączysz tę pasję związaną z himalaizmem z pasją filmową. No tak, tak. Znaczy tutaj jakby te moje losy górsko-filmowe w jakiś sposób się łączą też z historią, polską historią zdobywania K2, bo pierwszą osobą, która zainicjowała, to był Andrzej Zawada. On poprowadził w 1987-1988 roku dużą wyprawę na K2 zimową, a ja właśnie z Zawadą rozpocząłem jakby swoją taką przygodę z kamerą. To było 10 lat później pod Nanga Parbat. Nanga Parbat, która też w tym filmie się pojawia. Ten wątek, tak. I to był właśnie taki moment, kiedy poczułem, że uczestniczę w czymś historycznym i jakby no, sama kamera mi się do ręki pchała i od tego momentu zacząłem tak poważniej podchodzić do filmowania i stopniowo te wyjazdy na szczyty himalajskie były, znaczy większą motywacją było dla mnie to, że będę robił film, niż to, że wejdę na szczyt, ale starałem się oczywiście połączyć jedno z drugim. To jest bardzo nietypowa, absolutnie specyficzna sytuacja i tak zastanawiam się, czy kamera w takich ekstremalnych właśnie momentach jest przyjacielem, czy może wrogiem? No ja bym tego tak nie starał się zdefiniować. Dla mnie ona często jednak była, jedno i drugie, tak? Była chyba też przyjacielem, bo ona mi pozwalała może więcej zauważać, tak? Jakby wyczulała mnie na pewne rzeczy. Natomiast oczywiście są sytuacje, kiedy no, trzeba naprawdę walczyć, żeby coś zarejestrować, kiedy może nawet trzeba zaryzykować tym, że się odmrozi palce. No właśnie, o to pytam. Trzeba zaciskać zęby. Ale to jest tak, że jakby w tych momentach, kiedy czuję, że muszę coś po prostu sfilmować, to nie myślę o tym. No na szczęście do tej pory mi się jakoś udawało, mam tylko no, niegroźne odmrożenia, ale rzeczywiście jest to problem, szczególnie zimą. Szczególnie zimą, kiedy no, tych problemów jest tam więcej, bo i sprzęt nie zawsze jest niezawodny, ale właśnie największym problemem jest to, że jesteśmy narażeni na zimno i na wiatr i to po prostu jest trudne. Ale ja bym powiedział, że ta kamera jest naprawdę w niektórych przynajmniej sytuacjach bardzo, bardzo blisko góry, bohaterów i sytuacji, no, których my tutaj z perspektywy nizin no, absolutnie nie możemy doświadczyć. No to wynika z tego, że ja jestem blisko. Jestem z tą kamerą i rzeczywiście no dla mnie jest to ważne, że rejestruję takie wyprawy bardzo od środka, bardzo z bliska i tutaj jakby idę pewnie pod prąd dokumentalny, że tak powiem, bo ja nie staram się inscenizować. Znaczy, dla mnie ma samo w sobie ogromną wartość to, że właśnie pokazujemy taką autentyczność, tak? I że jest to bardzo prawdziwe. Czyli scenariusz filmu Ostatnia Góra pisało życie. Tak, ostatecznie pisało życie. Oczywiście były różne pomysły. Ja miałem taki wstępny scenariusz przed wyprawą, ale on się kompletnie zmienił i tutaj jakby życie napisało ten scenariusz. No i trzeba powiedzieć, że pojawiają się bardzo różne wątki, takie nawet bym powiedział nietypowe dla filmu dokumentalnego. Nie wszystko byłeś w stanie przewidzieć, no bo o jednym już wspomnieliśmy, tam pojawiają się i wątki tragiczne, ale też nieoczekiwanie zabawne, bo i takie są w twoim filmie, albo problematyczne, no tak jak na przykład ten motyw mediów. Jak wielka może być współczesna siła mediów, nawet wydawałoby się, no tak gdzieś wysoko w górach, gdzie praktycznie te media nie powinny mieć żadnego wpływu na uczestników wyprawy. Okazuje się, że dzięki technologii mogą mieć. Tak, muszę przyznać, że mnie samego to też bardzo zaskoczyło i sądzę, że jest to w ogóle ciekawy temat na odrębny dokument. Tak. I nawet były takie nieśmiałe, że tak powiem, pomysły, żeby w tą stronę pójść, ale ostatecznie jednak chciałem zrobić film o wyprawie, przybliżyć to, tym bardziej, że było o tym bardzo głośno, dużo się mówiło i tak jak to mówimy, my Polacy znamy się na wszystkim najlepiej. Chciałem naprawdę pokazać, jak to rzeczywiście wygląda. Czy szykujesz już kolejny wysokogórski film? Tak się przymierzam, czy już w zasadzie zacząłem pracę nad filmem o bohaterze, jednym z bohaterów tego filmu Ostatnia Góra, o Krzysztofie Wielickim. Czyli to rozumiem pewnie już propozycja na przyszły rok, albo i później. Oj tak, to myślę, że jakieś 2 lata. To jest duży temat. Tymczasem zapraszamy na twój najnowszy film Ostatnia Góra, tak jak wspomnieliśmy od wczoraj w kinach. Pewnie należałoby go przede wszystkim szukać w kinach studyjnych. Tak. To zaproszenie od autora dla słuchaczy Trójki. To zapraszam serdecznie, ale trzeba się trochę naszukać, niestety, żeby go znaleźć. Ale tytuł charakterystyczny, Ostatnia Góra, reżyser Dariusz Załuski, już w kinach. Dziękuję bardzo. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Autor był z nami. Ja jeszcze tylko słówko o tym, że zaczyna się seria jesiennych festiwali filmowych. Już najbliższy piątek rozpocznie się 35. Warszawski Festiwal Filmowy. To wiadomo gdzie, a tego samego dnia w Gdańsku All About Freedom. Właściwie oba potrwają tak samo długo. Warszawski Festiwal tylko dzień dłużej, do 20 października. Więcej o tym za tydzień w Trójkoło Filmowe. A dziś już do usłyszenia. Ryszard Jaźmiński. Thank you.